Я тӏокӏырэ блынэрэшъ. Рим къэлэшхом кӏоныгъ Паул къухьэ горэм зэритӏысхьагъэр. Италием къухьэкӏэ тэ тызэрэкӏощтыр ӏэшъхьэкӏэ фест зытыриубытым, Паули нэмыкӏырэ хьапсышӏэ скупи Кайсарым идзэ ыцӏэкӏэ заджыхэу нэбгырэ шъих хъурэ зэлӏыкупым ипащэхэм ащыщэу июль зыцӏэмыӏэ рихьагъэх. Адрамит къалэм шыщ къухьэу Асие хэкум их ушъоӏут къалэхэм кӏоныгъ щытыгъэм титӏысхьи ащ тищэжьагъ. Аристарх зыцӏэу Македония хэкум бит Фессалоникэ къалэм шыщыр тигъусагъ. Ятӏонэрэ мафэм Сидон къалэм тыухьагъ. Июли Паул нэшӏукӏэ къеплъи Паул игъусэхэу ащ дэжьым дэсхэм Паул ищыкӏагъэхэр ратынхэм пай ахэм адэжь кӏоныгъ фитышӏыгъ. Ащ дэжьым тэ тыкъыщежьи жьыбгъэр къызэрэт пеорэм пае Кипр хэгъэхъунэм лъэныкъо жьыбгъэ къызщемыпщэрэм тыгуэтэу тыкӏуагъ. Киликие хэкумрэ Памфилие хэкумрэ афэзанчӏэу щытхым тызэпырыкӏи Ликие хэкум щыщэу Миррэ къалэм тынэсыгъ. Ащ дэжьым Александрие къалэм щыщэу Италием кӏоныгъ къухьэ горэ дзэпащэм къыщигъоти тыригъэтӏысхьагъ. Мэфэзаулэр мэкӏэ макӏэу тыкӏозы къенкӏэ кынид къалэм фэзанчӏэу тынэсыгъ. Жьыбгъэм занчӏэу тигъэкӏуапти хым къыхэщэикӏыгъэ чӏыгу папхъэу Салмонэ зыцӏэм тыблэкӏзэ Крит хэгъэхъунэм лъэныкъо жьыбгъэр къызыщемыпщэрэм тыгуэтэу тыкӏуагъ. Хэгъунэм тыгуэтэу къенкӏэ тыкӏозы Лысей къалэм пэгъунэгъоу къухьэу чӏыпӏэшӏухэр зыфаӏорэ чӏыпӏэм тынэсыгъ. Уахътабэ блэкӏыгъагъ. Кухьэкӏи узекӏоныр щынагъо хъугъагъэ сыдапӏомэ нэкӏымафэри блэкӏыгъэх. Арыти Паул лӏыхэм агуригъаӏозы мырышъхьэ риӏуагъ. Шъо лӏыкупыр сэ зэрэслъэгъурэмкӏэ тигъогу щынагъо хэлъ хьылъэхэмрэ къухьэмрэ ямызакъоу псэхэри цӏокӏодынхэу щынагъо щыӏ. Ау дзэпащэр Паул къыӏуагъэхэмэ нахьи къухьэм итхьэматэми къухьэр земи къэӏуагъэхэм нахь ядэӏущтыгъ. Кӏымафэр ащ дэжьым щыдгъэкӏонэу къухьэу чӏыпӏэшӏу зэрэщымытыгъэм пае а чӏыпӏэм тыкъыщежьэжьынышъ. Амал иӏэмэ финик зыцӏэ къухьэу чӏыпӏэм тыкъынэсынышъ. Кӏымафэр ащ щыдгъэкӏонэу нахьыбэр зэгурыӏуагъэ. Финик зыцӏэ къухьэу чӏыпӏэр Крит хэгъэхъунэм икъухьэу чӏыпӏэхэм ащыщыгъ. Къыблэ тыгъэ къухьэпӏэ лъэныкъокӏи темыр тыгъэ къухьэпӏэ лъэныкъокӏи фэгъэзагъэу щытыгъ. Хым жьыбгъэшхо зэрэщыхъугъэр. Къыблэмкӏэ къикӏэ жьыбгъэ тӏэкӏу хепщэ зэхъум агу хэлъыр къадэхъугъэ ашӏошӏи ежьэхи Крит хэгъэхъунэм готхэу кӏощтыгъэх. Ау бэ темышӏэу темыр тыгъэ къуачӏыпӏэмкӏэ къикӏэрэ жьыбгъэшхор хэгъэхъунэм къикӏи къапеуагъ. Жьыбгъэшхом къухьэр убытыгъ, къухьэри жьыбгъэшхом пэдэгъэуцужьын тымылъэкӏызэ ӏэужт икӏыжьи жьыбгъэшхом къухьэр рифыжьагъ. Клаудэ зыцӏэ хэгъэхъунэ цӏыкӏу горэм лъэныкъо жьыбгъэ къызщемыпщэрэм тыгуэтэу тыкӏуи къинкӏэ къухьэм икъуашъэ мыкӏуэдэу къэдгъэнэжьыгъ. Къуашъэр къаӏэти къуахьэм кӏоцӏ къызырагъэх ыужым кӏэпсэшхохэр къухьэм ӏэчӏэгъэкӏэ чӏащыхи жьыбгъэшхом зэпхъыримыутыным пае къухьэм къыращэкӏыгъ. Къухьэр сыртис зыцӏэ чэнчӏыпӏэм къытенэнкӏэ щынагъэхэти чэтэнхэр къырагъэхыгъэх. Арэщтэ жьыбгъэшхом зырагъэфыщтыгъ. Ятӏонэрэ мафэми жьыбгъэр щынэгъэшхуагъэти хьылъэхэр хым хадзэу ыблагъ. Ящэнэрэ мафэм къухьэм иӏэмэпсымэхэм ащыщхэр тэтӏэхэмкӏэ хым хэтызэхэту ыблагъэ. Мэфэзаулэр тыгъи жьагъуи къэмылъагъохэу жьыбгъэшхор зэпыугъэти тымыкӏодэу тыкъэнэжьынэу гугъапӏэ тиӏэжьыгъэп. Лӏыхэр мышхэхэу бэзытешӏым Паул ахэмэ пашъхьэ къиуцуи къыӏуагъ. Шъо лӏыкупыр сэ шъукъысэдэӏу Крит шъукъыщемыжьыгъагъэмэ зэрэр зи шъуиӏэщтыгъэп, зи шъукъэкӏуэдыщтыгъэп. Ау джы шъугу шъумыгъэкӏуэды къышъосэӏо сыдапӏомэ шъуащыщэу зи кӏуэдыщтэп. Къухьэр арынэп кӏуэдыщтыр. Тхьэу зи бынхэм сащыщэу сызфэлажьэм имэлаӏыкӏ щыныкӏэпэ къысфэлъагъуи къысиӏуагъ. Умыщын Паул Кайсарэм пашъхьэу иуцӏэн фае къухьэм исхэу къыбдакӏохэр пстэури уихьатыркӏэ тхьэм нэшӏ шыфэныгъэкӏэ мыкӏуэдыхэу къэгъэнэжьыщтых. Арышъ шъо лӏыкупыр шъугу шъумыгъэкӏуэды. Тхьэм сэ къызэрысиӏуам фэдэу зэрэхъущтымкӏэ ежьым сыщэгугъэ. Ау жьыбгъэшхом зы хэгъэхъунэ горэм трифылӏэн фае. Я пшӏыгуплӏэнэрэ чэщым Андриахым тыхэтэу жьыбгъэшхом къухьэр фызэ чэщныкъом дэжь лӏыхэм чӏыгу горэ гъунэгъу къызэрэхъом гулъытагъ. Хым икугъэ зашым ӏэплъэкӏу тӏокӏ хъугъэ. Тӏэкӏу джыри тыкӏохи етӏанэ кугъэр зашым ӏэплӏэкӏу пшӏыкӏут хъугъэ. Жьыбгъэшхом къухьэр мыжъошхом ашӏуигъэнэнкӏэ щынагъэхэти къухьэм ыкӏэкӏэ гъурзиплӏ разыхыгъэу нэф хъэшъыным гузажъохэу паплъэщтыгъэх. شافو که حاشیه هم پای خوهر زفخر ماشی پچه غرز زاوجر از زخرم فدو زانشی پاشور خمرات بشخو جاشون پاول زب حاشم را زد خمراری واق آت اخر خوهم که منخم شب سخر مقود خو قرغان جنخ بتا چشتب پاول داراشتو زاری اوم زد ما پاشور میشه بستش خوهر زب پاول چخی پاشور را فخو نفس زشم وش پاول زجیش خان خو یشتب او مرشتو قواق نیپا مفبسی قبط ما خو شاگو زجاغون شخاتو زیز شمشخار عرش ششخانو تشو سشتاو شمقودو شقنجنم پایا عرفی شچاق شاششو زمیز حس نسنه قدشتب پاول درشتو قزی اوشم حالو قشتی زجیمه پس حد هم شد خشفیسی حالو زگو چی اشخو بلاق زجیمه گو قز اپس احجی آخری شخاق تا خو همیز پستوری نبرسی تورت و چیش رب سگو خورت خوشتاق آخم از زغش خوشیشم کود حسیخر خم خاد زخزه خوحر نحبسن چاسو خوحر زرزخ قطاقر نفخزدشم خوشر از اجغب او پشاخو بسو زی خطوال گراستاو اما دی اما اش خوحر رفتانو ترابطاق غرزخم یچ اپسش خوخر زفاو بچخی خم قطاقان اخ اردادم خوحر زا ارس رحان سخم یچ اپسش خوخری اتا تاخ یتانه چتن سکول جیبام شغایی خوشم فوزن چاخ او خوحر پشاخوات چپا گورم خواحی پشاخم قطناغ خوحم پچه مخیشو چند جیبام تناغ خوال کشخمی خوحم چه زبخراو تاو بلاغ حبسه چه از خماشیشو زگوره یه سزه خمحاجنم پایه زدی خماخر اوچین خم او خساغ زپاشم باول مقودو قوانجنو فیاغتی زگوشم یا گوخه تاری مغاسو یستی چه از اخرم اپ هپسم زخانزنش خوشم استحان خو اونا شافی سو قناغ اخری پخام بو خمرا قوحم شیش قطاف خمرا اکل خو خوشم زناغستنو اریواخ عراشتو زجعی خوشم نسخی پساو خو قناجاخ